شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که مهربونه، چقدر خیلی زیاد. سلام بچه گلم، خوبین؟ ماه پیشونیا گلگلیا. بچه شما تا حالا کسانی رو دیدین که با هم قهر باشن؟ به نظر شما قهر کردن کار درستی؟ معلومی که نه. امشب میخوام از یک سنجاق قفلی براتون بگم. دوست داری بشنوین؟ خیلی خوب. اسم قصه‌مونم همینه، داستان سنجاق قفلی. روزی روزگاری توی یه جعبه چند تا سنجاق قفلی زندگی می‌کردن. سنجاق قفلی ها هر روز صبح وقتی از خواب بیدار می شدن، راه می افتادن و به این طرف و اون طرف می رفتن تا چیزای مختلف رو به هم وصل کنن. بعضی روزها کاغذایی رو که از هم جدا شده بودن به هم وصل می کردن. یک بار هم پارچه رو که پاره شده بود خیلی زیبا به هم وصل کردن. خلاصه سنجاق قفلی های قصه ما تا جایی که میتونستن به دیگران کمک میکردن. روزی از روزها یکی از سنجاق قفلی ها در حال قدم زدن بود که خانم دستکش با عجله به سمتش اومد و گفت: سنجاق قفلی، زود باش بیا دنبالم. باید بیای دو تا لنگه جوراب صورتی رو با هم آشتی بدیم. مدتیه که با هم قهر کردن، ما لباسا هم هر کاری کردیم، این دوتا با هم آشتی نکردن که نکردن. سنجاق گفت: آخه چجوری مگه میشه؟ خانم دستکش گفت: بله که میشه، الان هر دوتا لنگه جوراب خوابن و به این زودیان بیدار نمیشن. ما اونا رو آروم آروم به هم نزدیک کردیم، فقط مونده تو بیای و اونا رو به هم وصل کنی، شاید با هم آشتی کنن. سنجاق قفلی همراه خانم دستکش کنار لنگ جوراب ها رفتن. لنگ جوراب ها خواب بودن و خور و پف می کردن. سنجاق قفلی یواش یواش جلو رفت، بعد با احتیاط دوتا لنگی جوراب رو به هم وصل کرد و قفل خودش رو هم بست. کمی که گذشت لنگی جوراب اول از خواب بیدار شد، خمیازه کشید و خواست بره دست و صورتش رو بشوره که دید دست لنگی جوراب دوم بهش چسبیده. لنگی جوراب اولی گفت: دست منو ول کن. لنگی جوراب دوم که تازه چشمای خواب‌آلوده‌ش رو باز کرده بود گفت: من که با تو کاری ندارم، این دست تویی که به من چسبیده. خلاصه بچه ها، عجب وضعیتی شد، خیلی خنده داره نه؟ هر دو تا لنگ جوراب به خنده افتادن و تازه اون وقت بود که متوجه سنجاق قفلی شدن. یکی از لنگ جورابا گفت: سنجاق قفلی، تو دیگه از کجا پیدات شد؟ سنجاق قفلی فقط لبخند زد و چیزی نگفت. لنگ جورابا که از این اتفاق خوششون اومده بود، جوری بازیشون گرفته بود که بیا و ببین. یکی از لنگ جورابا خودشو کشید این طرف و اون طرف و گفت: چه جالب، هر جا من میرم تا میای. بعد نوبت لنگ جوراب بعدی بود که راه بره و اون یکی لنگ جورابو روی زمین سر بده. بله عزیزای من، لنگ جورابا با هم بازی میکردن، شوخی میکردن و با صدای بلند میخندیدن. اصلا انگار یادشون رفته بود که تا همین چند دقیقه پیش با هم قهر بودن. میون خنده و شوخی لنگه های جوراب، خانم دستکش و بقیه لباسا که توی کمد لباس قایم شده بودن دست دادن و گفتن: هورا هورا، جورابا با هم آشتی کردن. تازه اون وقت بود که لنگ جورابا یادشون افتاد که با هم قهر بودن، برای همین با هم دست دادن و روی هم دیگر رو بوسیدن. دیدین که سنجاق قفلی قصه‌مون چه کار بزرگی کرد؟ بله، آشتی دادن کسانی که با هم قهرن خیلی کار خوبی و سنجاق قفلی به خوبی این کار انجام داد. امیدوارم توی دنیا هیچ کس با دیگری قهر نباشه و همه در کنار هم خوب و خوش زندگی کنه. خوشحالم که شما همیشه منو میبخشید. بله، هیچ وقت با من قهر نمیکنید. روی ماهتون میبوسم و بهتون میگم شب بخیر گلای نازم.